بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، صدق الله مولانا العلي العظيم. محترم بزرگوں، گزشتہ ہفتے آپ کے سامنے یہ بات عرض کی جا رہی تھی کہ دیگر انبیاء کرام کی امتیں اور امت محمدیہ، آخری امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، ان میں کیا فرق ہے؟ پچھلے انبیاء کرام اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں، اور پچھلے انبیاء کرام کی امتیں اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کیا فرق ہے؟ پچھلے انبیاء کرام علاقائی تھے، کچھ ایریا تھا ان کا، اور کچھ متعینہ مدت کے لیے تھے، قیامت تک کے لیے کوئی نبی، پچھلا کوئی نبی قیامت تک کے لیے نبی نہیں تھا، پچھلی کوئی آسمانی کتاب اس کی حفاظت کا نظم من جانب اللہ نہیں کیا گیا تھا، امتوں کو اس کی حفاظت کی ذمہ داری دی گئی، امتیں لاپرواہی کرتی تھی، امتوں کے حالات بڑے عجیب تھے، انبیاء کرام کی زندگی میں انبیاء کرام کو پریشان کرنا، ان کی باتوں کی تاویل کرنا، مذاق اڑانا، حتیٰ کہ بعض انبیاء کرام کو امتوں نے قتل کر دیا. پچھلے کسی نبی کو ماننے والی ایسی امت اور اپنے شاگردوں کا ایسا طبقہ نصیب نہیں ہوا جیسا ماننے والوں کا جانثار طبقہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا. خداوند قدوس نے اپنے محبوب کے صحابہ کا جہاں جہاں تذکرہ کیا، ایسا لگتا ہے کہ خداوند قدوس کو بڑا فخر ہے، بڑا ناز ہے اپنے پیغمبر کے صحابہ. اور کبھی اگر صحابہ سے کہیں پر غلطی ہوئی، صحابہ معصوم نہیں تھے، صحابہ سے غلطی نہیں ہو سکتی یہ عقیدہ نہیں ہے ہمارا، غلطی ہو سکتی تھی، فرق ہم اور آپ اپنی غلطی پر قائم رہتے ہیں، صحابہ اپنی غلطی پر قائم نہیں رہتے تھے، یہ بنیادی فرق. ہم غلطی کرتے ہیں، غلطی پر قائم رہتے ہیں، صحابہ کرام اپنی غلطی پر قائم نہیں رہتے تھے. قرآن نے صحابہ کا تعارف کرایا، ولم یسروا علی ما فعلوا وهم یعلمون، کسی غلطی کو غلطی جانتے ہوئے اس پر قائم نہیں رہتے تھے، فوراً توبہ کرتے تھے. اور ہم غلطی بھی کرتے ہیں، غلطی پر غلطی کرتے ہیں، غلطی پر غلطی کرتے ہیں، حتیٰ کہ اپنی غلطیوں کو صحیح کہلانے پر مصر ہیں، ناجائز کو جائز کرانے پر مصر ہیں، حرام کو حلال کرانے پر مصر ہیں. ایک صاحب نے مجھے بلایا، بڑے پیار و محبت سے، بڑے بھولے بھالے انداز سے، کہ مولانا اگر آدمی کا کسی سے معاہدہ ہو جائے اور دونوں پارٹیاں اگری ہو تو کوئی برائی؟ میں نے کہا کس چیز کا معاہدہ؟ ایک دوسرے کی جان لینے کا، مرڈر کرنے کا، زنا کرنے کا، شراب پینے پلانے کا، معاہدہ کس چیز کا؟ نہیں مطلب کوئی بھی معاہدہ ہو جائے. میں نے کہا مجھے معلوم نہیں بھائی، آپ کسی اور سے پوچھ لیجیے. اب کیا کریں؟ پھر تھوڑا سا کھلے، ایک کمپنی پر ہم نے کیس کیا تھا، اب اس کے گلے میں پھندا پڑ گیا، وہ کچھ رقم ہم کو دے رہا ہے اس معاہدے کے ساتھ، کیس نکال لو. میں نے ایک صاحب سے پوچھا تھا، کہنے لگے معاہدہ ہے تو درست ہے. تو میں نے کہا پھر مجھ سے پوچھنے کی کیا ضرورت تھی، پھر یہاں تک آنے کی زحمت کیوں کیا؟ نہیں آپ بتلا دیں. میں نے کہا پوری کنڈیشن کلیئر کر کے سوال میں رکھو تو میں جواب دوں گا. بڑی مشکلوں کے بعد انہوں نے پوری بات اگلی. میں نے کہا ناجائز ہے. اب ان کا تیور بدلنے لگا. کہا تو بڑے احترام کے ساتھ بیٹھا لاتا، چائے لیں گے، ٹھنڈا لیں گے، آپ میری کرسی پر بیٹھیے، میں ادھر بیٹھتا ہوں، آپ لوگ قابل احترام ہیں. اور جب جواب مرضی کے مطابق نہ ملا تو بحث کرنے لگے. میں نے کہا بھائی آپ مجھ سے کیوں ہاں کہلوا رہے ہیں؟ دنیا گندگی کھاتی ہے آپ کی کھائی، میں آپ کا ہاتھ پکڑنے آ رہا ہوں، مجھے کیوں مجبور کر رہے ہیں کہ میں آپ کے حرام کو حلال کہوں؟ ان کو کافی برا لگا، میں چلا آیا. یہ میں نے آپ کو ایک مثال دی. 500 فون روز آتے ہیں سوال گول مول کر کے کرنے والے. میں آپ کو مثال دیا کرتا ہوں کہ جہاں کہیں گائے کٹتی ہے، منع ہے، منع ہے، لیکن کہیں کٹتی بھی ہے، بیچنے والے بیچتے ہیں، جب لے کر جانے والا چلتا ہے تو کہتے ہیں بھیا ایک ایک کٹیا تو نہیں، وہ کمبخت تو نے کیوں بیچا اس کو؟ تجھ کو نہیں پتا ہے کس کام میں جا رہی ہے؟ کیوں؟ بھگوان کا ہم کہہ دے رہے کہ ہم تو منع کیے رہے، میاں مانے نہیں. وہی حال مسلمانوں کا ہے. کسی بھی عالم دین کو اندھیرے میں رکھ کر آدھی بات منہ میں، آدھی بات پیٹ میں، اور خاص طور پر جن کو اپنی کمیوں کو، اپنی برائیوں کو، گندگیوں کو چھپا کر اور سماج میں یہ بتلانا ہوتا ہے کہ ہم نے مسئلہ پوچھ لیا. کس سے پوچھا؟ مہاراشٹر میں انہیں کوئی مولوی نہیں ملتا، بھیونڈی کے اندر 250-300 علماء انہیں کوئی نہیں ملتا. وہ یو پی سے ایک مولانا چندے کے لیے آئے تو ان سے ہم نے پوچھا، وہ بیچارہ 5 منٹ کے لیے آیا ہوا ہے، اس میں کہاں اتنی جرات تھی وہ آپ سے کہے کہ پوری بات صاف صاف بتلائیے؟ وہ بیچارہ پردیسی مسافر، آپ نے پوچھا اور اس نے کہا ٹھیک ہے، وہ آگے بڑھا. میں آپ کو واقعہ سناؤں، غلط مسائل کس طرح پوچھے جاتے ہیں. میں اور میرے ساتھ میں ایک ذمہ دار عالم دین ایک صاحب کے پاس ملنے گئے. کہا مولانا ایک مسئلہ بتلائیے، کسی مقروض کے قرضے کو ادا کرنے کے لیے زکات کی رقم دے سکتے؟ کسی آدمی پر قرضہ ہو گیا ہے، اس کا قرضہ ادا کرنے کے لیے زکات کی رقم دے سکتے ہیں؟ تو دوسرے مولانا صاحب نے کہا ہاں، میں نے کہا نہیں. اب ہم دونوں میں اختلاف ہو گیا. وہ میرا منہ دیکھنے لگے، کتابوں کے اندر مسئلہ تو ایسے ہی لکھا. میں نے کہا ایسا ہی لکھا ہے، آپ سمجھے نہیں وہ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں. اچھا ایسا بھی ہے؟ میں نے کہا رکیے، کس پہ قرضہ ہو گیا حضرت، اور کون زکات کی رقم قرضے بھرے گا؟ داماد پر قرضہ ہو گیا ہے، سسر صاحب قرضے کی جگہ پر زکات کی رقم بھریں گے. کتنا قرضہ ہو گیا ہے؟ 30 لاکھ روپیہ. کس چیز کا؟ بمبئی مارکیٹ کا. اچھا جس لوم میں مال لائے نقصان لگا وہ لوم کتنا ہے؟ 200 لوم ہے، جگہ کے ساتھ کتنے کا ہوا؟ کم سے کم 2.5-3 کروڑ کا ہوا. اور قرضہ کتنا ہوا ہے؟ 30 لاکھ. مکان کتنا بڑا ہے؟ 3000 اسکوائر فٹ کا. 50 لاکھ کا ہوا. اور پراپرٹی کیا ہے؟ کہہ رہے کچھ زمینیں باہر پڑی ہوئی ہیں. یہ قارون کا خزانہ جمع کر کے بیٹھا ہوا ہے، اور مارکیٹ کا 30 لاکھ بھرنے کے لائق نہیں ہے. پہلی بات تو بھرتے ہی نہیں ہے. چلیے اس غریب کو توفیق ہوئی ہو، بیچارہ کسی نیک کام میں لگا ہوگا، کچھ خدا کا خوف پیدا ہوا ہوگا، تو سسر صاحب اپنی زکات داماد صاحب کے قرضے میں 30 لاکھ بھرنے جا رہے ہیں. آپ کو نہیں مسئلہ معلوم ہے زکات کا حقدار کون ہے؟ اور قرضے سے مراد کون سا قرضہ ہے؟ روز مرے کے گزارا، کھانا پینا، کپڑا لتا، دوا علاج، یہ ضرورتیں نہ پوری ہو پا رہی ہو اور آدمی مقروض ہو جائے، پراپرٹیاں بن رہی ہیں، اس قرضے کو قرضہ کہیں گے؟ تو میرے ساتھ جو عالم صاحب تھے انہوں نے سر پکڑ لیا اپنا کہ میں تو برباد ہو گیا ہوتا اللہ کے ہاں میری پکڑ ہو گئی ہوتی، میں نے کہا جی ہاں ان کے مزاج سے ہم واقف ہیں، اور گالی اور دعا دونوں سننے کا ہمارے اندر حوصلہ ہے، ہم یہ تماشے برداشت نہیں کرنے والے، پہلے بتلاؤ کنڈیشن کیا ہے؟ تو سیدھی سی بات یہ ہے کہ مسائل گھما پھرا کر نہ پوچھے جائیں۔ صحابہ کرام اور عام امتی میں بنیادی فرق یہ ہے کہ صحابہ کرام کسی بات کو غلط جاننے کے بعد اس پر قائم نہیں رہتے تھے۔ آپ نے سنا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد کسی نے بتلایا کہ یہ کھانا ناجائز پیسے کا تھا، حلق میں انگلی ڈال کے قے کی، پورا کھانا پلٹ دیا، بہت تکلیف ہوئی، بہت تکلیف سے قے ہوئی، اور فرمایا اگر میری جان چلی جاتی، جان کے ساتھ یہ گندا کھانا باہر آتا، تب بھی میں اس کھانے کو باہر نکال کے دم لیتا۔ یہ ہے مقام صحابہ کرام کا، تب جا کر خداوند قدوس ان کو اولئک حزب اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ اللہ کی تیار کردہ جماعت ہے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے صحابہ کے دلوں کو مانج دیا تھا، کلئی کر دی تھی، تیار کیا تھا۔ ان صحابہ نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو محفوظ کیا، قرآن کو محفوظ کیا، سنتوں کو محفوظ کیا، آپ کی ایک ایک ادا کو باقی رکھا، حتیٰ کہ محدثین نے جب حدیثوں کو جمع کیا ہے تو اس کا بھی اہتمام کیا ہے کہ اگر کسی صحابی نے حدیث نقل کرتے وقت یہ بتلایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کھا رہے تھے اور کھجور کھاتے ہوئے آپ نے مجھ کو کھجور کھلائی اور یہ ارشاد فرمایا، پانی پی رہے تھے مجھے پانی پلایا اور یہ ارشاد فرمایا، دودھ پی رہے تھے مجھے دودھ پلایا اور یہ ارشاد فرمایا، آرام فرما رہے تھے میرے سینے پر ہاتھ رکھ کر یہ ارشاد فرمایا، میرے متھے پر ہاتھ رکھ کے یوں ارشاد فرمایا، میرے سر پر ہاتھ رکھ کے یوں ارشاد فرمایا۔ تو صحابہ نے اپنے شاگردوں کو ویسا ہی کر کے وہ حدیث سنائی، اور انہوں نے اپنے شاگردوں کو ویسا ہی کر کے وہ حدیث سنائی، اور 1400 سال کے عرصے میں جب استاد نے اپنے شاگردوں کو وہ حدیث سنائی تو وہی عمل کر کے بتلایا۔ ہمارے مدارس میں سال کے آخر میں اس کے باقاعدہ درس ہوتے ہیں، اساتذہ اپنے شاگردوں کو وہ مخصوص احادیث الگ سے کتابوں کے اندر درج ہیں ان کو پڑھ کر سناتے ہیں، اور اللہ کے نبی اس وقت کیا کر رہے تھے، کھجور کھا رہے تھے، دودھ پی رہے تھے، پانی پی رہے تھے، سر پہ تیل لگا رہے تھے، اور صحابہ کو ایسا عشق تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں سے، طریقوں سے۔ سیدنا حضرت عبداللہ ابن عمر حج کرنے جا رہے ہیں، سواری سے اترے، کچھ دور گئے، کپڑا اٹھا کر بیٹھے اور پھر لوٹ کر آ گئے۔ خادم نے پوچھا آپ کو تقاضا تھا، اجابت کی ضرورت تھی؟ فرمایا نہیں۔ تو کیوں گئے آپ؟ فرمایا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر حج میں جا رہے تھے تو آپ اس مقام پر رکے تھے اور بیت الخلاء کے تقاضے کے لیے آپ جا کر وہاں بیٹھے تھے، میں نے اس عمل کی نقل کی ہے، ضرورت مجھے نہیں تھی۔ پچھلی امتوں نے اپنے نبیوں کی کتابوں کو بھی ضائع کر دیا، ان کی تعلیمات کو بھی ضائع کر دیا. آج اگر ہم مسلمانوں سے کوئی پوچھے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کس طرح کھاتے تھے، کپڑا کس طرح پہنتے تھے، ناخون کس طرح کاٹتے تھے، آنکھ میں سرما کس طرح لگاتے تھے، لیٹتے وقت دائیں بازو کی بائیں بازو لیٹتے تھے، مسجد میں داخل ہوتے وقت دایاں پیر پہلے کی بایاں پیر پہلے، بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت دایاں پیر پہلے کی بایاں پیر پہلے، تو کیا یہ بتلانا پڑے گا کیا کرتے تھے؟ تمام چیزیں تفصیل کے ساتھ کتابوں کے اندر موجود ہیں. کوئی عمل کرے نہ کرے اس کی مرضی، لیکن صحابہ کرام نے اللہ ان کو اپنی شایع نشان بدلہ عطا فرمائے. صحابہ کرام نے ایک ایک چیز کو امت کے سامنے پیش کر دیا، تاکہ گھر کے اندر کے معاملات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر رہتے تھے تو کیا کرتے تھے، یہ کون بتلائے گا؟ یہ بتلائیں گی آپ کی بیویاں، اور یہ بتلائیں گے آپ کے وہ قریبی رشتے دار جو گھر کے اندر آتے اور جاتے تھے. یہ مقام ان کا ہے گھر کے اندر کے معاملات. جن لوگوں نے نعوذ باللہ نعوذ باللہ اہل بیت کے نام پر صرف ایک بیٹی فاطمہ الزہرا کا نام لیا اور صرف دو نواسے حسن حسین کا نام لیا، انہوں نے اس اہم اسلام کے اہم شعبے کو کنڈم کرنے کے لیے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر زندگیاں کون بتلائے گا؟ ارے بیٹی فاطمہ الزہرا اپنے گھر میں رہتی تھی، پیغمبر کی نو بیویاں آپ کی زندگی میں حیات ہیں، نو بیویوں کے ساتھ کب کس کے ساتھ رہے، بیٹھنا آنا جانا سونا، مہمانوں کی آمد سفر میں جانا لوٹ کے آنا، شوہر کا بیوی سے کیسا معاملہ ہو، کیسا سلوک ہو، کون بتلائے گا؟ یہ بات بیٹی بتلائے گی؟ یہ بات بیویاں بتلائے گی. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر کے حالات بیویوں نے بتلایا، اور گھر کے اندر کے حالات سب سے زیادہ امت کو کس سے ملے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے. عورتیں آتی تھیں آپ کی بیویوں سے آ کر مسائل پوچھتی تھیں، انہیں اگر معلوم ہوتا ڈائریکٹ جواب دے دیتی، ورنہ وہ کہتی رکو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، ہم پوچھ کر بتلائیں گے، کل آنا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم آتے یہ آپ سے پوچھتی اور بتلا دیتی، اس لیے کہ ایک بیوی کو اپنے شوہر سے پوچھنے میں کوئی تکلف نہیں ہوگا. عورتوں کے مسائل بیویوں سے امت کی ماؤں کو ملے، مستورات کو ملے، اور اس کام میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام سب سے بلند ہے. ایک مسئلہ آتا ہے، آدمی باوضو ہے، اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، کھانا پینا ساتھ میں، بیٹھنا ساتھ میں، سونا بدن سے بدن کا مل جانا، یا پیار و محبت میں شوہر نے بیوی کا بوسہ لے لیا، بیوی نے شوہر کا بوسہ لے لیا، کیا اس عمل سے وضو ٹوٹ جائے گا؟ ایک نازک مسئلہ ہے، فقہی دنیا کا علمی مسئلہ ہے، عام آدمی کا اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، لیکن علمی دنیا کے اندر اس کی بہت اہمیت ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے بھانجے حضرت عبد الرحمن سے فرمایا، بسا اوقات ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باوضو ہیں، اپنے گھروں میں ہیں، کسی بیوی کے ساتھ بے تکلف بیٹھے ہوئے ہیں، بدن سے بدن ٹچ ہو گیا یا بوسہ لے لیا اور جا کر نماز پڑھا دی، نیا وضو نہیں کیا. تو بھانجے نے پوچھا، خالہ جان یہ جو آپ واقعہ سنا رہی ہیں یہ آپ کا واقعہ ہے؟ حضرت عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا بیٹے کوئی عورت گھریلو زندگی کے حالات نہیں بتلائے گی، لیکن امت کی امانت کس لیے میں نے بتلایا؟ ہاں یہ میرا ہی واقعہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو پابند کیا ہے کہ جن معاملات کا تعلق مسائل سے ہے اس کو چھپاؤ مت، بتلا دو، یہ امت کی امانت تھی اس لیے میں نے بتلایا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف صحابہ سے نہیں اپنی بیویوں سے کہہ رکھا تھا، رات کی تاریکی میں جو واقعات ہوتا ہوا دیکھو دن کے اجالے میں بیان کر سکتی ہو اس کو. ایسا صاف کردار، ایسی بے داغ زندگی لائے کوئی اس کی مثال ہے کسی میں؟ ہمت تو آؤ سامنے. یہ طبقہ صحابہ کرام کا، کون کہتا ہے صحابہ معصوم تھے؟ ہمارا دعویٰ تو نہیں ہے. کون کہتا ہے صحابہ انسان نہیں تھے؟ بالکل انسان تھے. ہمارا اگلا سوال یہ ہے کہ ان صحابہ کی تعریف خداوند قدوس قرآن میں کیوں کر رہا ہے؟ تمہاری تعریف کیوں نہیں کی گئی؟ ابو بکر صدیق کی تعریف کیوں ہو رہی ہے؟ عمر فاروق کی تعریف کیوں ہو رہی ہے؟ پیغمبر کی بیویوں کے بارے میں کیوں کہا جا رہا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء؟ اے پیغمبر کی بیویوں، تمہارا مقام عام عورتوں جیسا نہیں ہے. ہم کہہ رہے ہیں خداوند قدوس کہہ رہا ہے پیغمبر کی بیویوں کو یہ امتیاز دیا گیا کہ وہ تمہاری مائیں ہیں. وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، پیغمبر کی بیویاں تمہاری مائیں جیسی ہیں. جو رشتہ تمہارا سگی ماں سے ہوتا ہے اس سے مضبوط رشتہ تمہارا پیغمبر کی بیویوں سے ہونا چاہیے. اپنی ماں کا احترام کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ یا اس کو بھی بازاری جو عورتیں ہوتی ہیں روڈ پر ٹہلنے گھومنے والی، اپنی ماں کو اس مقام پر دیکھنا چاہتے ہو؟ صحابہ دین کے سلسلے میں پہلی کڑی ہے، پہلا زینہ ہے. اگر صحابہ ہی داغدار ہو گئے نعوذ باللہ، تو سیدھی سی بات ہے جہاں سے پانی آ رہا ہے ٹنکی ہی ناپاک ہے تو اگلے کا کیا کہنا. اور سنیے، بعض لوگوں کو اس کے باوجود اصرار ہے ہم نہیں مانتے، تو ہم ان سے پوچھتے ہیں دنیا میں کسی محقق کی بات مانتے ہو؟ کسی محدث کو بڑا مانتے ہو؟ کسی محقق کو بڑا مانتے ہو؟ یا ایک دم بغیر لباس کے ہو؟ محدثین نے جب حدیثوں میں راویوں کو پرکھنے والا کام کیا کہ جو راوی ہم سے بیان کر رہا ہے وہ کون، کوئی غلط آدمی بیچ میں نہ آنے پائے، تو راویوں کو پرکھنے والا کام، جرح و تعدیل، جو شخص روایت کر رہا ہے قابل اعتبار ہے کہ نہیں ہے، تو انہوں نے یہ پرکھنے والا عمل صحابہ کے نیچے سے شروع کیا ہے. صحابہ پر یہ عمل نہیں کیا گیا. میں اس کو آسان مثال سے آپ کو سمجھاؤں. مثلا امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، یا کوئی بھی محدث، امام مالک، امام ابو حنیفہ، کوئی بھی محدث، جب تک حدیثیں کتابوں کے اندر درج نہیں ہو گئی تھی اس وقت تک حدیثوں کو پڑھنے اور بیان کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ بیان کرنے والا بیان کرتا کہ میں نے یہ حدیث اپنے استاد فلانے سے سنی، انہوں نے اپنے استاد فلانے سے سنی، انہوں نے اپنے استاد فلانے سے سنی. جتنے واسطے ہو، دو واسطے، تین واسطے، چار واسطے، جتنے لوگ بیچ میں ہو، اوپر چڑھتے چڑھتے چڑھتے چڑھتے پھر انہوں نے فلانے صحابی سے، عبداللہ ابن عمر سے، عبداللہ ابن عباس سے، ابو ہریرہ سے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ طریقہ ہے حدیث پڑھنے کا. اور حدیث کی جو بنیادی کتابیں ہیں عربی میں، ان میں حدیثیں اسی انداز سے درج ہیں. آپ اردو کے اندر پڑھتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا، عبداللہ ابن عمر نے فرمایا، عبداللہ ابن عباس نے فرمایا. یہ تو عوام کی سہولت کے لیے ایسا کر دیا گیا. طریقہ یہ نہیں ہے. طریقہ یہ ہے کہ وہ محدث جس نے کتاب میں درج کیا ہے حدیث وہ اس حدیث کو یوں پڑھے گا، حدثنا فلاں عن فلاں قال سمعت من فلاں قال رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یوں ہوگا. دنیا کے سارے محدثین ان کا معمول یہ ہے کہ جب حدیث کو پرکھنے والا کام کریں گے تو صحابی کو چھوڑ کر، صحابی کے اوپر کوئی کمنٹ نہیں ہوگا، صحابی کا صحابی ہونا ہی کافی ہے معتبر ہونے کے لیے. اب کہاں ہیں آپ؟ کہاں گئی آپ کی چرم زبانی؟ آپ کو سمجھا ان کو نہیں سمجھا؟ کسی محدث نے، کسی محقق نے، کسی نقاد نے، بشرط کہ تمہاری طریقے بازاری نہ ہو، کوئی معیار ہو اس کا، دنیا کے کسی محقق کا نام بتلاؤ جس نے صحابہ پر حدیث کے موضوع پر کمنٹ کیا ہو کہ فلانا صحابی معتبر فلانا غیر معتبر. یہ کمنٹ صحابی پر نہیں ہوگا، صحابی کا صحابی ہونا ہی کافی ہے معتبر ہونے کے لیے. ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کا صحابہ ہونا ہی کافی ہے معتبر ہونے کے لیے. اس کے بعد بعض صحابہ علمی اعتبار سے بہت اونچے مقام پر فائز ہیں، بعض صحابہ کچھ میڈیم کوالٹی کے ہیں، بعض صحابہ کم پڑھے لکھے ہیں. سارے صحابہ علامہ نہیں تھے، جیسے صحابہ اکثر غریب تھے، کچھ مالدار بھی تھے. بعض صحابہ بہت مالدار تھے، بعض غریب تھے. بعض صحابہ علمی مقام پر بہت اونچے مقام پر فائز تھے، بعض سیدھے سادے بھولے بھالے تھے، لیکن متقی سب تھے. سارے صحابہ تقویٰ کے اعلی معیار پر فائز تھے، اور ان کی زندگیوں کے اندر تبدیلی کیوں آئی تھی؟ آپ سنتے ہیں نا، فلاں بزرگ ان کی خدمت میں فلاں صاحب گئے، زندگی بڑی آزاد تھی، دین سے بہت دور تھے، لیکن مجلس کے اندر بیٹھے، صحبت میں بیٹھے اور زندگی بدل گئی. اللہ والے کی نگاہ پڑی، زندگی بدل گئی. یہ اللہ والے جو ہے کے اندر جو طاقت ہے، جو کشش ہے، جو دل کی نورانیت ہے، یہ اس مرکز، اس منبع سے نکلی ہوئی کرنوں کی کرن ہے جس کا سب سے بڑا مرکز سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اللہ کے نیک بندے کی نگاہ پڑتی ہے، زندگی بدل جاتی ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو محبت کی نگاہ سے دیکھے، کسی کو پیار کی نگاہ سے دیکھے، اور کوئی شخص آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر کلمہ پڑھے، آپ کے ہاتھ پر ایمان لائے، آقا کا شاگرد بنے، اور اس کی زندگی کے اندر تبدیلیاں آ جائیں. جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے ان کے حالات نہیں پڑھے آپ نے؟ عجیب حالات تھے. سیدنا عمر بن خطاب اسلام قبول کرنے سے پہلے اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے بعد، حضرت خالد اسلام قبول کرنے سے پہلے اور آپ کی شاگردی میں آنے کے بعد، حضرت ابو سفیان اسلام قبول کرنے سے پہلے اور اسلام کے آغوش میں آنے کے بعد. یہ ایک لمبی بحث، ایک علمی مسئلہ ہے. اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، پچھلے انبیاء کرام میں سے کسی کو ایسے شاگرد اور ایسے جانساروں کی ٹیم نہیں ملی جیسی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی. پچھلے انبیاء کرام علاقائی تھے، پچھلے انبیاء کرام کچھ زمانے کے لیے تھے، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے. اور اگر یہ انسان و جنات یہاں سے نکل کر کہیں اور جا کر بس جائیں، جس کی انسان کوشش کر رہا ہے اس دنیا سے نکل کر جا کر چاند میں بس جائیں، مریخ میں بس جائیں، کہیں اور بس جائیں، کوئی اور جگہ انسانوں کی معلومات میں آ جائے اور جا کر وہاں مکان بنا کے رہنے لگے، وہ انسان و جنات جو سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کے مخاطب ہے، یہ جا کر کہیں اور بس جائے اس دنیا کے علاوہ، وہ بھی آپ کی تعلیمات اور آپ کی دعوت کے مخاطب ہوں گے. قیامت تک کوئی نبی، کوئی رسول، نیا نبی رسول نہیں آنے والا. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام وہ تو نبی ہو چکے، رسول ہو چکے، ان پر کتاب اتر چکی، انجیل، ان کے ماننے والی امت نصرانی دنیا کے اندر موجود ہے، وہ نئے رسول نہیں ہے، نئے نبی نہیں ہے. خداوند قدوس نے بطور مہمان کے اپنے پاس بلا رکھا ہے. قرب قیامت میں جب دجال دنیا کے اندر فساد پھیلا رہا ہوگا تو خداوند قدوس آپ کو دوبارہ اتارے گا. پچھلی ملاقات میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ خصوصیات کا تذکرہ ہوا تھا. ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، اعطیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الناس كافة وختم بي النبيون. چھٹی خصوصیت تھی، آپ فرما رہے ہیں میرے اوپر اس سلسلے کو مکمل کر دیا گیا، تکمیل کر دی گئی اس سلسلے کی جس کا آغاز سیدنا آدم علیہ السلام سے ہوا تھا. انسانوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے کا وہ سلسلہ، وحی کا وہ سلسلہ جس کا آغاز آدم علیہ السلام سے ہوا تھا، تکمیل سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی. قرآن نے دوسرے موقعوں پر اس بات کو اور وضاحت کے ساتھ بتلایا. ارشاد فرمایا، قل ما كنت بدعا من الرسل، اے ہمارے محبوب آپ فرما دیجئے میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں، میں کوئی الگ بات کہنے والا نہیں ہوں. وہی سلسلہ جو آدم علیہ السلام سے چلا اور کم و بیش سوا لاکھ انبیاء کرام سے ہوتا ہوا یہاں تک پہنچا، اسی سلسلے کی تکمیل میرے اوپر کی گئی. الیوم اکملت لکم دینکم. کہیں فرمایا، انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدی، ہم نے آپ کی جانب جو وحی کی ہے یہ وہی سلسلہ ہے جو پچھلے انبیاء کرام کی جانب جاری ہوا تھا. کہیں فرمایا، اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، انبیاء کرام کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا اسی سلسلے کی آپ کی پیروی کیجیے. تھوڑی سی تبدیلیاں وہ صرف یہاں نہیں ہوئی ہیں، پچھلے انبیاء کرام کے ہاں بھی ہوتی ہوئی آئی ہیں. پچھلے انبیاء کرام کے ہاں الگ الگ زمانوں میں الگ الگ تبدیلیاں ہوتی تھی. بنیادی چیز، تین بنیادی چیزیں سارے انبیاء کرام کے ہاں مشترک ہیں، توحید، خدا ایک ہے، رسالت، اللہ کی جانب سے بھیجے ہوئے اللہ کے منتخب بندے، ان کی بات ماننی ہوگی. وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن اللہ. سارے انبیاء کرام کے ہاں توحید، رسالت اور معاد، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا اور اچھے برے اعمال کا حساب دینا، یہ سارے انبیاء کرام کے ہاں یکساں. چھوٹی موٹی باتوں میں تبدیلی پہلے بھی ہوئی ہے، پچھلے انبیاء کرام کے ہاں بھی ہوئی ہے. مثلا سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا نوح علیہ السلام کے بیچ میں جتنے انبیاء کرام آئے ان کے یہاں نافرمان امتوں کے خلاف نہ جنگ ہے نہ آسمان سے عذاب ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام سے پہلے تک نافرمان قومیں نہ ہلاک کی گئی ہیں نہ ان کے خلاف جہاد کی اجازت ہے. سیدنا نوح علیہ السلام وہ پہلے رسول ہیں جہاں سے نافرمان قوموں کی ہلاکت کا سلسلہ شروع ہوا. نوح علیہ السلام کی قوم کو سیلاب کے ذریعے، طوفان کے ذریعے ختم کر دیا گیا. سیدنا نوح علیہ السلام تقریباً 950 سال تک اپنی قوم کو اللہ کا پیغام سناتے رہے. اصل زندگی ان کی 1000 سال سے اوپر ہے. 950 سال تبلیغ کی مدت ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا. 1000 میں 50 کم. جب سمجھاتے سمجھاتے سمجھاتے سمجھاتے بالکل مایوسی ہو گئی اور سیدنا نوح علیہ السلام کو خداوند قدوس نے کہہ دیا کہ نوح اب یہ نافرمان قوم مانے گی نہیں، اب اس پر عذاب آئے گا، تم کشتی بناؤ اور ہم بتلائیں گے، جب ہمارا اشارہ ہوگا تو اپنے ماننے والوں کو لے کر کشتی میں سوار ہو جا. وسن الفل کبھی آئینا واہینا فیضا جا امنا و فارت نور فصل فیحا بالکل اتنے نواہل. کشتی بن گئی، وہ وقت آیا، اللہ نے کہا تھا حتی اذا جا امرنا وفارت النور، عذاب آئے گا تو کھانا پکانے والے چولہے سے پانی ابلے گا. جب کھانا پکانے والے چولہے سے پانی ابلے تو سمجھ جانا کہ عذاب کا وقت آ گیا، اپنے ماننے والوں کو لے کر کشتی میں سوار ہو جائے. وہی کیا انہوں نے، پھر آسمان سے پانی برسا، زمین سے پانی ابلا، پوری دنیا ڈوب گئی. سیدنا نوح علیہ السلام اور ان کے ماننے والے اس کشتی میں سوار ہیں، پوری دنیا میں پانی پانی، بڑی کشتی. قرآن نے کہا وہی تجری بہم فی موجن کالجبال، پانی کے لہروں میں وہ کشتی پہاڑ کی مانند چلتی تھی. ایک عرصے تک پوری دنیا پانی میں ڈوبی رہی، سب فنا ہو گئے، حتیٰ کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان وہ بھی نافرمان تھا. جب پانی ابلنا شروع ہوا تو نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو آواز دی، ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. بیٹے آ جا کشتی میں سوار ہو جا، نافرمانی چھوڑ دے. تو بیٹے نے کیا کہا، ابا میں کسی پہاڑی پر چڑھ جاؤں گا. قال سآوي الى جبل يعصمني من الماء. حضرت نوح نے کہا بیٹا یہ عام طوفان نہیں ہے، یہ عام سیلاب نہیں، عذاب کا طوفان ہے، کوئی نہیں بچے گا، آ جا آ جا. بیٹا ماننے کو تیار نہیں. ایک بڑی لہر آئی اور اس پہاڑی کو بھی ڈبو دیا، اس بیٹا بھی اس کے اندر غرق ہو گیا. ایک عرصے کے بعد خداوند قدوس نے آسمان سے کہا تھم جا اور زمین سے کہا اپنا پانی پی لے. قیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی، زمین سے کہا گیا پانی کو اپنے اندر پی لے اور آسمان سے کہا گیا برسنا بند کر. تب جا کر کے وہ پانی ختم ہوا اور نوح علیہ السلام کی کشتی جب پانی اترا تو جا کر جودی پہاڑ کے اوپر ٹک گئی. پھر جب پانی ختم ہو گیا تو نوح علیہ السلام اپنے ماننے والوں کو لے کر نیچے اترے. نافرمان قوم پوری ہلاک کر دی گئی. اب نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے بچے، 4 تھے، سام، حام، یافس، کنعان. 4 بیٹوں میں سے ایک تو ہلاک ہو گیا، 3 بچے، سام، حام، یافس. ان 3 بیٹوں سے اولادیں چلی. اب پھر انسان بڑھنا شروع ہوئے، خوب اولادیں پیدا ہوتی تھی، خوب بچے ہوتے تھے، انسان خوب بڑھے، کھیتیوں میں خوب برکت، جانوروں میں خوب برکت، اللہ کی نعمتوں کی بارش. پھر کچھ دنوں کے بعد دوسرے انبیاء کرام آئے، قوموں نے پھر نافرمانی کی، پھر تباہ برباد کیے گئے. تباہی اور بربادی کا یہ سلسلہ کہاں تک چلا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام تک. سیدنا نوح علیہ السلام سے لے کر موسیٰ علیہ السلام کے پہلے تک نافرمان قومیں ہلاک ہو رہی ہیں، جہاد نہیں ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام سے لے کر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک نافرمان قوموں کے خلاف جہاد ہے. یہ تبدیلی نہیں ہے، یہ چینجنگ نہیں ہے. اور قرآن نے اس کا اشارہ کیا. حضرت نوح سے پہلے قومیں نہ ہلاک کی گئی نہ ان کے خلاف جہاد ہوا. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ. سورہ بنی اسرائیل 15 پارہ, جس کی طبیعت چاہے تفصیل کھول کے دیکھ. نوح علیہ السلام سے لے کر موسیٰ علیہ السلام تک نافرمان قومیں ہلاک ہوئی ہیں, جہاد نہیں ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ. سورہ قصص 20 پارہ, جس کی طبیعت چاہے اس آیت کو کھول کر تفسیر پڑھ لے. سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھی مکی دور میں, شروع دور میں بڑی نرمیاں تھیں, عبادات نہیں ہے, نماز نہیں, روزہ نہیں, حج نہیں, زکات نہیں, جہاد نہیں, سود کی حرمت نہیں, شراب کی حرمت نہیں, پردے کی فرضیت نہیں, کچھ نہیں ہے, بس صرف اللہ اللہ کرو. 10ویں سال جب آپ سفر معراج میں گئے ہیں تو واپسی میں خداوند قدوس نے آپ کو بطور تحفے کے نماز دی ہے. آپ جا کر اپنی امت کو بتلائیں گے کہ میں اللہ کے پاس گیا اور یہ دیکھا اور یہ دیکھا اور یہ دیکھا, اللہ سے ملاقات ہوئی, ہم کلامی ہوئی, تو امت کا دل تڑپے گا, کاش کہ ہم کو بھی کچھ اس کا حصہ ملا ہوتا. تو امت کو ایک تحفہ ہم دے رہے ہیں, اس تحفے کو اپنا لے, اللہ سے رشتہ جڑ جائے گا. وہ تحفہ کیا ہے؟ نماز. اسی بنیاد پر فرمایا گیا الصلاۃ معراج المؤمنین, نماز مومنین کی معراج ہے. اگر نماز جیسی پڑھی جائے تو بندہ اپنے رب سے بات کرتا ہے. حدیث شریف میں آیا ہے ان العبد اذا یصلی یناجی ربہ, بندہ جب نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے, بشرط کی ویسی نماز نصیب ہو. بشرط کی ویسی نماز نصیب ہو. ہم کو آپ کو تو خیر وہ حالات دیکھنے کو ملتے نہیں, بڑوں نے وہ حالات بہت دیکھے ہیں, آج بھی کہیں کہیں ویسے حالات نظر آ جاتے ہیں کہ بندہ 2 رکعت نماز پڑھ کے اپنے خالق سے اپنی بات منوا لیتا ہے. میں آپ کو واقعہ سناؤں, دین کے بہت سے شعبے ہیں, جس شعبے میں بھی آدمی اخلاص کے ساتھ لگے گا دروازہ کہیں بند نہیں ہے. مخلصین کے لیے آج بھی راہیں کھلی ہوئی ہیں. دلی سے ایک جماعت جا رہی تھی باہر ملک, ایئرپورٹ پر ایک ساتھی کو روک دیا گیا, آپ نہیں جا سکتے, آپ کو ٹکٹ نہیں دیا جائے گا. اب پوری جماعت جا رہی ہے, یہ بیچارہ افسوس کر رہا ہے, بڑی خوشامد کی ماننے کو تیار ہے. ٹھیک ہے, باوجود وہ تھے, ایک طرف مصلی بچھایا, 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے دعا کی, پروردگار بندوں کے دل آپ کے اختیار میں ہے, اس کے دل میں آپ ڈال دیجئے, یہ رکاوٹ نہ لگائے. دعا کر کے کھڑے ہوئے, اس نے کہا یہاں کہ تم کیا کر رہے تھے؟ میں نماز پڑھ رہا تھا. وہ نماز کے بعد یہ کیا کر رہے تھے؟ اللہ سے مانگ رہا تھا. تم نے کیا مانگا؟ کہا میں نے کہا کہ یہ بندہ مجھ کو نہیں جانے دے رہا, رکاوٹ لگا رہا ہے, اس کے دل میں آپ ڈال دیجئے. تم لوگ بھی عجیب آدمی ہو, اتنی چھوٹی سی بات بھگوان تم نے کہہ دیا. میں بال بچے والا انسان ہوں, تم نے میرے خلاف بھگوان سے کمپلین کر دی. لو جاؤ دعا کرنا میرے لیے. بہت چھوٹی سی بات ہے, لیکن جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زندگی. خدا کی قدرت سے کچھ بعید نہیں ہے, سینکڑوں مثالیں ہیں اس کی. ہمارے یوپی میں ایک بزرگ ہوا کرتے تھے, صوفی عبد الرب صاحب, سرکاری ملازم تھے, بہت اونچے مقام کے, تقوی کے معیار پر فائز تھے, ہر کام ان کا مطابق سنت, اور جہاں رہتے سرکاری ڈپارٹ کے اندر دین کی بات کرتے, اسلام کا پیغام پیش کرتے. وہ چلتے پھرتے دائی تھے اور سینکڑوں لوگوں نے ان کے ہاتھ پر توبہ کیا. ایک موقع پر صوفی صاحب کو ایک کیس میں غلط پھنسا دیا گیا، عدالت میں بلائے گئے، جو سامنے والا فریق تھا وہ غیر مسلم تھا۔ صوفی صاحب نے جج سے کہا، ان سے آپ کہیے اپنے بچے کے سر پر ہاتھ رکھ کر قسم کھا کر کہہ دو کہ جو الزام لگا رہے ہو وہ صحیح، مجھے جرم قبول ہے۔ جج نے اس سے پوچھا، کیا بھائی تیار ہو اس کے لیے؟ اس نے کہا تیار ہو نہیں۔ جج نے کیس خارج کر دیا۔ اس سے لوگوں نے پوچھا، اس نے کہا کہ میں نے الزام غلط لگایا ہے، یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، اگر میں نے بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے اپنے مذہب کے طریقے پر قسم کھا لی ہوتی، میرا بچہ وہیں ختم ہو جاتا، مجھے معلوم۔ یہ مقام تھا صوفی صاحب کا۔ ایک مرتبہ، اچھا صوفی صاحب ہمیشہ نماز با جماعت کی پابندی کرتے تھے، ایک آدمی ملے جماعت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کا ٹرانسفر کر دیا گیا نینی تال کے پہاڑی علاقے میں، جہاں دسیوں میل کوئی مسلمان نہیں۔ صوفی صاحب چل کر آئے لکھنؤ مولانا منظور نعمانی صاحب کے پاس، آ کر کہنے لگے، حضرت یہ نالائق مجھ کو پریشان کرتے ہیں، یہاں سے وہاں ٹرانسفر کرتے ہیں، وہاں سے وہاں کرتے ہیں، وہاں سے وہاں کرتے ہیں، میں جانتا ہوں کیوں پریشان کرتے ہیں، مجھے سب برداشت ہے، لیکن اس مرتبہ ان لوگوں نے میرا ٹرانسفر ایسے علاقے میں کر دیا ہے جہاں کوئی مسلمان نہیں، اور حضرت میں جماعت کے ساتھ نماز کی پابندی کرتا ہوں، اب وہاں میری نماز کا کیا ہوگا، اب میں جماعت کے ساتھ نماز کیسے پڑھوں گا؟ اور یہ کہہ کر صوفی صاحب بلک بلک کر رونے لگے۔ حضرت میں آپ کے پاس کہنے آیا ہوں اور آپ کو گواہ بنا کے اللہ سے کہہ رہا ہوں، پروردگار میں نوکری چھوڑ دوں گا، وہاں نہیں جاؤں گا، اللہ میں نوکری چھوڑ دوں گا، وہاں نہیں جاؤں گا جہاں مجھ کو جماعت سے نماز پڑھنے کا موقع نہ ملے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ بازا بندہ سماج میں اگر کہیں رشتے کا پیغام دے، دھکے مار کے پلٹا دیا جائے، کسی کی سفارش کرے کوئی سننے کو تیار نہ ہو، لیکن اللہ کے ہاں اس کا مقام، لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر مچل جائے تو اللہ بھی اس کو بنانے آتا ہے۔ صوفی صاحب کہنے لگے مولانا منظور نعمانی سے، میں آپ کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں، میں وہاں نہیں جاؤں گا، میں نوکری چھوڑ دوں گا۔ دوسرے دن آرڈر کینسل۔ مولانا منظور نعمانی خود لکھتے ہیں کہ وہ آرڈر کینسل ہو گیا۔ دو رکعت نماز میں یہ طاقت تھی، بشرط کہ وہ نماز ویسی نماز ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے تو خدا بند قدوس نے امت کو تحفہ دیا کہ میرے بندوں سے کہو، جب نماز جیسی پڑھو گے تو ان العبد اذا یصلی یناجی ربہ، جب بندہ نماز جیسی پڑھے گا تو اپنے رب سے ہم کلام ہو رہا ہو۔ دسویں سال آپ کو نماز دی گئی، اس کے بعد تین سال اور رہے مکہ المکرمہ میں، پھر ہجرت ہو گئی۔ مکی زندگی کے 13 سال میں نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکات ہے، نہ جہاد ہے، نہ سود کی حرمت ہے، نہ شراب کی حرمت ہے، نہ پردے کی فرضیت ہے۔ نماز ملی کب؟ معراج میں۔ باقی تمام چیزیں مدینہ منورہ آنے کے بعد، کوئی 2 سال کے بعد، کوئی 3 سال کے بعد، کوئی 4 سال کے بعد۔ سود جیسی گندی چیز جس کے بارے میں قرآن نے کہا کہ میرے بندوں کو یہ میرا فرمان سنا دو، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اور بندوں سے کہہ دینا اگر باز نہیں آؤ گے، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور رسول کے خلاف جنگ کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لو۔ یہ آیت کب اتری ہے؟ فتح مکہ کے بعد، 13 سال مکے کے، 8 سال مدینہ منورہ کے، 21 سال گزر گئے ہیں نبوت کے، تب جا کر سود حرام کیا جا رہا ہے۔ جس طریقے سے پچھلے انبیاء کرام کے ہاں کچھ چیزوں میں تبدیلیاں ہیں، مثلا حضرت آدم علیہ السلام کی بیوی دادی حوا، ان کے ہی بدن کا حصہ ہیں، بائیں پسلی سے بنائی گئی، هو الذي خلقكم من نفس واحده وجعل منها زوجها, اسی آدم کی بائی پسلی سے اللہ نے بیوی بنائی, لیسکن الیہا, تاکہ تنہائی دور ہو, ایک سے دو اچھے. اب بچے پیدا ہوئے, آج تو آپ مسئلہ پڑھتے ہیں بھائی بہن سے رشتہ حرام, خالہ سے حرام, پھوپھی سے حرام, بھانجی سے حرام, بھتیجی سے حرام, اماں سے حرام, بیٹی سے حرام. قرآن کی آیت پڑھتے ہیں حرام کی گئی امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم, پوری فہرست ہے سورہ نساء کے اندر. دودھ کے رشتے حرام, بچے نے عورت کا دودھ پی لیا, دو سال کی مدت کے اندر وہ اس کی ماں ہو گئی, وہ اس کا بیٹا ہو گیا. بالکل صحیح ہے, آدم علیہ السلام کے بچے بچیاں پیدا ہوئے تو رشتہ کہاں سے لاتے ہیں؟ وہ فائبر کے انسان لاتے کیا؟ آسمان سے لاتے ہیں. انہی بچی بچوں میں آپس میں رشتے ہوتے تھے, سگے بہن بھائیوں میں رشتے ہوتے تھے. ایک عرصے تک آدم علیہ السلام کی اولاد میں سگے بہن بھائی شوہر بھی بنتے تھے. اب نہیں ہے, اب نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں زکات 25% تھی, 1/4, اور زکات کے مال کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں تھی. اس کو سمندر میں ڈبو دو, جلا دو, دفن کر دو. امت محمدیہ میں زکات 2.5% ہے, 40واں حصہ. بنی اسرائیل میں 25% تھی, 2.5% بھاری پڑتی لوگوں کو. اور یہاں مالدار نکالے گا, غریب لے گا. تو خذو من اغنیائہم وتردوا علی فقرائہم, مسلمانوں کے مالداروں سے لی جائے گی اور مسلمانوں کے غریبوں کو دی جائے گی, ضائع نہیں کی جائے گی, جلائی نہیں جائے گی, دفنائی نہیں جائے گی. کتنا بڑا اللہ کرم ہے. پچھلی امتوں میں جنگ کے بعد اگر فتح ہوتی تھی تو جو مال ہاتھ لگتا ہے مال غنیمت, اس مال کو استعمال نہیں کر سکتے تھے, دفن کر دو, جلا دو. امت محمدیہ کے سامنے جب یہ مسئلہ آیا جنگ بدر میں, پہلی مرتبہ فدیے کی رقم ہاتھ میں آئی, تو سوال پیدا ہوا اس کو استعمال کرنا کہ نہیں کرنا. تو قرآن نے حکم نازل کیا فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا, مال غنیمت حلال ہے, پاکیزہ ہے, استعمال کر سکتے ہو. تبدیلی ہے, جزوی تبدیلیاں ہوتی رہیں گی لیکن مجموعی طور پر دین ایک ہے, سسٹم ایک ہے. خدا کی خدائی میں کوئی کمپرومائز نہیں, رسول کی رسالت میں کوئی کمپرومائز نہیں. فرشتوں پر ایمان سب کو لانا ہوگا, آسمانی تعلیمات پر ایمان سب کو لانا ہوگا. مرنے کے بعد حساب دینا ہے اچھے برے کا, اس پر ایمان سب کو لانا ہوگا. وہ آدم علیہ السلام کا امتی ہو, سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہو. اور آخری بات, آسمانی مذاہب میں آپس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے, آسمانی مذاہب میں آپس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. ہم مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے؟ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ, اللہ پر, فرشتوں پر, تمام کتابوں پر, تمام رسولوں پر, آخرت کے دن پر, اچھی بری تقدیر پر, مرنے کے بعد اٹھنے پر. ایسا بالکل نہیں ہے ہم کسی نبی کی توہین کریں, کسی نبی کی تعظیم کریں, نہیں. لا نفرق بین احد من رسلی, ہم کوئی تفریق نہیں کرتے, ہمارے نزدیک سارے انبیاء کرام محترم ہیں. حتیٰ کی پچھلی امتوں میں سے بعض امتوں نے اپنے انبیاء کرام کے اوپر الزامات لگائے, تہمتیں لگائیں, تو قرآن نے اس کا ڈیفنس کیا, دفاع کیا, جواب دیا. موسیٰ علیہ السلام پر ان کی امت نے تہمت لگائی تھی, قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا. اے ایمان والو, خبردار خبردار, اپنے پیغمبر کے ساتھ وہ سلوک مت کرنا جو موسیٰ علیہ السلام کی امت نے ان کے ساتھ کیا تھا, اور اللہ نے ان کو باعزت اس الزام سے نکالا تھا. فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا, موسیٰ کا مقام جو کا تو اللہ کے ہاں محترم تھا. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی امت کے بعض لوگوں نے محبت میں عقیدت میں آگے بڑھ کر خدائی کا مقام دے دیا, اور بعض نالائقوں نے ان کو ناجائز کی اولاد کہا. قرآن نے دونوں کی ترغیب کی ہے. جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو محبت میں خدا کا بیٹا مان بیٹھے وہ بھی غلط, اور جن لوگوں نے باپ نہ ہونے کی بنیاد پر ناجائز کی اولاد کہا وہ بھی غلط. قرآن نے دونوں باتوں کی ترغیب. جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مان بیٹھے ان سے کہا, یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمته القاها الى مریم وروح منه فآمنوا باللہ ورسلہ ولا تقولوا ثلاثہ. خبردار خبردار, عیسیٰ کی محبت میں ان کو خدا کی خدائی میں شامل مت مانو. کیوں؟ جو کسی سے پیدا ہو وہ خدا نہیں, اور جس سے کوئی پیدا ہو وہ خدا نہیں. خدا تو وہ ہے اللہ الصمد لم یلد ولم یولد, جو کسی سے نہ پیدا ہو اور جس سے کوئی نہ پیدا ہو. خدا وہ ہے جو سوتا نہ ہو, خدا وہ ہے جس کو اونگ نہ آتی ہو, خدا وہ تھکتا نہ ہو, خدا وہ ہے جو پیدا نہ ہوا ہو, اور خدا وہ ہے جو مرے نہیں. هو الحی القیوم الذی لا تأخذه سنۃ ولا نوم. کائنات کی تمام چیزیں اللہ کی ملکیت ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض سبحانہ و ان یکون لہ ولد. کائنات کی کوئی چیز, کوئی انسان, کوئی مخلوق خدا کا بیٹا نہیں ہو سکتا. ایک طرف اس کی تردید, اور ایک طرف جن لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو باپ نہ ہونے کی بنیاد پر ناجائز کی اولاد کہا, ان کو جواب دیا, عیسیٰ کو ہم نے اپنی قدرت کی نشانی بنا کر پیدا کیا ہے, ہم اس پر قادر ہیں. قال کذلک قال ربک هو علی حین. ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے, ہم بغیر باپ کے کیوں پیدا کر رہے ہیں. اپنی قدرت کی نشانی بنا کر پیش کرتے ہیں, کسی کو کیا حق ہوتا ہے ہم سے پوچھنے کا. وَلَجَعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا. اور جو بدتمیز عیسیٰ علیہ السلام کو ناجائز کی اولاد کہتے نہیں تھک رہے تھے, ان سے کہا گیا, سنو بدتمیزو, اگر باپ نہ ہونے کی بنیاد پر کوئی بیٹا ناجائز کا ہوگا تو آدم علیہ السلام کے ہاں تو نہ ماں ہے نہ باپ ہے, وہ کیا ہوں گے؟ اب بولو. ان گستاخ یہودیوں سے کہا گیا, ان مسئلہ عیسیٰ عند اللہ کمسل آدم خلقہ من تراب. عیسیٰ کی پیدائش ویسی ہی تو ہے جیسے ہم نے آدم کو پیدا کیا. ہم نے آدم کو پیدا کیا بغیر ماں باپ کے, عیسیٰ کو پیدا کیا بغیر باپ کے. اگر عیسیٰ اس بنیاد پر ناجائز کی اولاد کی باپ نہیں تو پھر آدم کیا کہلائیں گے؟ اور تم سب انہی کی اولاد تو ہو. چپ, زبانوں پر مہر لگ گئی. تو مسلمانوں, بہت نازک مسئلہ ہے, دنیا کو بتلانا پڑے گا کہ مذہب اسلام دوسرے مذاہب کی توہین نہیں کرتا, قرآن دوسری آسمانی کتابوں کی توہین نہیں کرتا, سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آپ کی سنتیں پچھلے انبیاء کرام کی تعلیمات کو کنڈم نہیں کرتی ہے. وہ تعلیمات ضائع ہوئیں امتوں کی نالائقی کی بنیاد پر. ہم کو الزام کیوں دے؟ انشاءاللہ اگلی ملاقات میں اچھی جائے گی.